राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज विक्रम संवत 2047 तदनुसार दिनांक 9 फरवरी 1991 दोपहर लगभग 3 बजे रामधाम वृंदावन राम। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो, यह वक्त नहीं हिल डुलने का, यह वक्त नहीं हिल डुलने का। सत्संग करो सत्संग करो चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे धन संपत्ति सब लूट जावे, चाहे धन संपत्ति सब लूट जावे, चाहे थाली लोटे जावे, चाहे थाली लोटे बिक जावे। सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, माने नहीं बात हमारी हो, माने नहीं बात हमारी हो। सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो, अपमान अचानक हो जावे, अपमान अचानक हो जावे, निज साथी सभी बिछुड़ जावे, निज साथी सभी बिछुड़ जावे, चाहे नित्य नई आफत आवे, चाहे नित्य नई आफत आवे। सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा अवसर फिर सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो। हे धन के लोभी अभिमानी, हे धन के लोभी अभिमानी, कर लो अचवन बहते पानी, कर लो अचवन बहते पानी, यह यहाँ चार दिनों की मेहमानी, यहाँ चार दिनों की मेहमानी। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। व्यवहार सीखना है जिसको, व्यवहार सीखना है जिसको। व्यापार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको। अब पार उतरना है जिसको, अब पार सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम राम राम राम राम राम राम राम। बोलो क्या सुनाऊंगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, ऐसा होने पर भी रामचंद्र की मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। भगवान कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम कहलाए। राम जी में प्रेम कम नहीं था? नहीं, वो तो रामायण का हमने कहा है, राम केवल प्रेम प्यार, वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। नहीं, प्रेम पुरुषोत्तम ये नहीं, प्रेम प्यारा ये भी कहा है। राम केवल प्रेम प्यारा, जान रे हो जो जानना हारा, ये रामायण ही है। राम केवल प्रेम प्यारा। चित्रकूट पहुंचे तो वहाँ ऋषि मुनि देवता भी आए, ऋषि मुनि में मिले, परंतु जब कौन किरात मिले है ना, उसमें ठाकुर जी राजी बहुत हुए। तो प्रकरण भी गोस्वामी जी ने देवताओं थोड़ा लिखा, तो ऋषि मुनि को थोड़ा लिखा, और क्यों था वो आए हैं अपने ग्वाल भाई कौन भी, तो बड़ा लिखा कौन भी लोग निकाल कुमार, हम बड़े अच्छे आ गए, आपको यहाँ के जब जब देख दिखाएंगे, झरना दिखाएंगे, जंगल दिखाएंगे, आपको शिकार खिलाएंगे। देखा हुआ है, हम सेवक परिवार समेत, परिवार सहित हम सेवक हैं। सात दास सकुशो आयुष देता, आज्ञा देते संकोच मत कर, हम सब आपकी बारत है। तो भगवान इतने राजी होते हैं उनसे कि यहाँ सब जगह सब समय में आप आराम से रहो, हम सेवा सेवा करेंगे, और बड़ी सरलता से बात करते हैं। तो ठाकुर जी उनसे राजी बहुत हैं। वचन किरातन के सुनही जिमी पितु बालक बालक बहन, जैसे पिता तोता तोता बोलता है बच्चा, उसे राजी होते हैं ना, ऐसे सब उस ठाकुर जी महाराज किरातों की बातों से राजी होते हैं। उनमें सरल भाव अच्छा है, प्रेम भाव, कुछ नहीं चाहते। देवताओं ने कहा महाराज आपने अच्छा किया, पधार गई, अब राक्षसों से हमारी रक्षा हो जाएगी। ऋषि मुनि ने कहा महाराज अब हम तपस्या निश्चिंत हो करेंगे। राम खाजा महाराज वह कुछ नहीं कहते, कौन मिला तो कुछ नहीं करते, आप तो सेवा करेंगे आपकी, बस आप मौज से रहो, यहाँ की जगह दिखाएंगे। और दूसरी वो भरती आ रहा है ना, इंद्रपात किरात मित्र ही, किरात मित्र भी क्या है, इंद्र ला कर रख देंगे, बस और हमारी बड़ी सेवा दूसरी है। बहुत बड़ी सेवा हमारी ये है, आपके बासन है, कपड़े हैं, पड़े रहे, चोरी नहीं करेंगे, आप ले जाएंगे नहीं, ये हमारी बड़ी सेवा है। बड़ी सेवा है। नहीं तो यह वरण देते नहीं है, किसी के कोई बासन हो, कपड़ा हो, कुछ हो, कुछ रह लेते हैं, ना आपका सुनाएंगे नहीं, बस ये बड़ी सेवा करें आपकी, कहीं कोई चीज बड़ी हो हम सोच नहीं करेंगे। नहीं तो महाराज, हम तो जीव गण खाते, हम सब जीव जीव गण खाते, जीवों का नाश करने वाले हैं। पाप कर तो निश्वास हो जाए, रात दिन पाप करते हैं, नहीं कटे बट लज्जा निवारण के लिए पूरा कपड़ा नहीं मिलता, नहीं पेट का पेट भरने के लिए खाने की चीज नहीं मिलती, जैसा सही है। परंतु बस आप यहाँ रहो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, हम लाज फल फूल दे देंगे, देंगे। अयोध्या वासी आए तो सबको दिए महाराज, पर्ण पुटी लगा कर देते है, शहद देते हैं, फल देते हैं, कंदमूल फल देते हैं, पत्ती देते हैं, अंकुर देते हैं, ये खाओ। गुण भेद बताते हैं ऐसे है, कोई दे मूल्य तो ना हम नहीं रहते, हम मूल्य क्या करे बना, हमारी जरूरत नहीं, बस आप ले लो, बस ये रघुनाथ जी महाराज की कृपा से आप पता कि आपके दर्शन हो गए। ऐसे सब अयोध्यावासी की सेवा करते हैं, सभी बड़ी सेवा यही है, नहीं करेगी तो यहाँ कोई रह नहीं दे, टिक नहीं सकता, ले जाते हम सब उस, ये हमारी बड़ी सेवा है, बड़ी सेवका है, नहीं बासन बसन सुराई। तो उनके वचन सुनते हैं तो वहां आया है कि भगवान प्रेम मानते हैं, राम केवल प्रेम प्यारा, जान ले जाना, प्रेम से आते हैं, बात करते चरणों में गिरते हैं, बस। और महाराज आपसे क्या मांग, कुछ नहीं मांगते, देवता तो गदा रक्षा होगी, ऋषि मुनि के तप करेंगे, भजन करेंगे, ये तो कुछ नहीं महाराज, हम तो सेवा करेंगे आपकी, बस आपके दर्शन हो गए महाराज, बड़ा अच्छा हुआ, यहाँ आकर आप रह गए, बड़ा अच्छा हुआ। दूसरा था कि मर्यादा का पुरुषोत्तम कहलाए, मर्यादा से कुछ कहते हुए प्रेम बहुत मेरे इसमें था, भगवान का प्रेम, भगवान प्रेम के बहुत मुख है, भगवान के कायदे कोई अवतार हो, प्रेम के प्रेमी बहुत है भगवान, प्रेम के उपासक है, प्रेम के बसीभूत हो जाते हैं भगवान, और किसी के नहीं, प्रेम चाहे सो करवा लो भगवान से, चाहे सो केवल प्रेम प्यारा, कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तो कहना मर्यादा पुरुषोत्तम है ही, मर्यादा पुरुष होते थे प्रेम कम नहीं है, ये लीला पुरुषोत्तम है कृष्ण भगवान, ये लीला करते हैं, राम जी तो सबको खिलाते हैं, अरे कन्हैया कहते हैं रोटी मेरे को दे देते हो बस, और सो जब मैया एक रोटी के रवा सिरा में धर दे, रात ही भूख लगी खाऊंगा। ये खाने में खेल में भी बस मैं जीत गया, हार जा तो जीत गया, जीत जाओ तो जीत गया, ऐसा लगता है राम जी ऐसा नहीं करते, राम जी मर्यादा रखते, दादा कहते हम जीत हमारी हो गई, ग्वाल बात चिड़ जाते हैं, दूर करो हरी अपनी गैया, ये अपनी गैया दूर करो, तुम्हारे चार गैया आधी हो तो हमारे मालिक बन गए तुम, समझे क्या वो है अधिकारी गैया, हम चाहकर नंद बाबा के हमारे तुम्हारे बाप के नौकर है क्या, हम काम हम सब करे, तुम बैठे मैठे ठकुराई करो, चपत लगाते भगवान कर, कर, कर, कर, कर, कर, कर, कर, कर, कर। सब सह लेते हैं ठाकुर जी, बाल बालों के साथ खेल करते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, दुख कर रहे थे प्रसन्न होते हैं। मथुरा चला गए तो ब्रज की याद है, उधो ब्रज बिसर सुना है, मेरे को ब्रज भूली भूली नहीं जाती, कनवा कौन के कनवा कनवा कनवा ऐसा कौन के यहाँ मारेंगे बिसर बात है। ब्रज में ठाकुर जी विलक्षण है, अपने हैं बस, वो कुछ भी करे अशुभ स्मरण चल हुआ अशुभ में एक कहाँ गया हमारा लाला, कहाँ गया लाला, कहाँ गया ढूंढते अपना है। इसमें देखो लोग कहते हैं बड़ी तपस्या करने से प्रेम होता है, बड़ा भजन करने से प्रेम होता है, प्रेम इनसे होता नहीं, वो तो फायदा है, पर प्रेम होता है अपना पास लाला हमारा है, अपनापन होता प्रेम हो जाता। भगवान अविरल भक्ति से पकड़ने में अगर आते हैं तो वो अविरल भक्ति के लक्षण क्या है? लक्षण अर्पण कर देना है, उसकी विधान में मस्त रहना, जो विधान हो चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे उसे मस्त रहे, भगवान की कृपा माने, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्ष मानो भुंजान एवं आत्मकृतम विपाकम। ब्रह्मा जी कहते हैं आपकी कृपा को देखता रहे, सुख में भी दुख में भी संताप में भी, जो कुछ भेजते हैं भगवान हमारे आनंद के लिए भेजते हैं, दुख में ज्यादा आनंद होता है, सुख में तो आनंद कम होता है, अनुकूलता में आनंद कम होता है, क्योंकि सुख में तो हमारी सम्मति भी हो जाती है, शुद्ध प्रेम नहीं है वो, दुख में केवल प्रेम है क्योंकि हमारी सम्मति है ही नहीं उसमें, केवल भगवान की कृपा ही कृपा है सब। अब दुख में सारी सम्मति हमारी है तो शुद्ध कृपा होती है, सुख में उसमें कृपा अशुद्ध हो जाती है, जो हमारे मन की हो जाती है। मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण, मेरी चाही मत करो। ये प्रेम होता है इसे, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में खुश रहना, और सब कुछ भगवान का हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ नहीं, गोपी का क्या बिल्कुल अपनी कोई चीज ही नहीं, शरीर भी अपना नहीं, लाला की सेवा करें बस, और हमें कुछ देना चाहिए नहीं, हमें कुछ देना ही नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, हमारा चाहिए कुछ नहीं, अरे हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ ही नहीं, सब भगवान ठाकुर जी का है, ठाकुर अपना मानते ही नहीं, तो प्रेम पैदा हो जाता है। ये प्रेम होने का खास है, प्रेम का असली उपाय है अपनापन हो, और अपना कुछ भी नहीं चाहना, और अपनी कोई चीज नहीं मानना कि हमारी चीज है, ये प्रेम भगवान से ही होगा, नहीं तो मोह हो जाएगा चीजों में, व्यक्तियों में, स्त्री पुत्र परिवार में, बहनों माता पति पुत्र परिवार में मोह हो जाएगा, मोह प्रेम नहीं होगा, अपनी चीज कोई है ही नहीं, और आपका जो विधान हो उसे पसंद है, तो भगवान मेरे है। एक सेठ थे भगवान के प्रेमी, एक सेठ धनी आदमी, बहुत धनी, तो संतों ने सुना कि वो धनी है वो भगवान का प्रेमी है, तो संतों ने कहा चलो उसका दर्शन करेंगे, गृहस्थ में रहता हुआ भगवान का प्रेमी है उसे दर्शन करें, भगवान का प्रेमी दर्शन नहीं होता, दर्शन करने मात्र से अंतर्मन शुद्ध होता, भगवान के प्रेमी मिल जाए तो समझ लो कि भगवान की बहुत विशेष कृपा होगी, चित्त में ही राम कृपा कर दी, संत विशुद्ध मिले पर ही चित्त में ही राम कृपा कर दी, तो संत का अर्थ साधु भेष नहीं है, संत का तो संत भाव है, बहन का भाई का किसी का योगस्त का साधु का भाव है वो प्रेम है। तो संत लोग आए दर्शन करने के लिए, पूछा वो संत वो सेठ का, वो महाराज सेठ है, वो घर सेठ का है, और वो सामने आगे खड़े वही सेठ है, बाहर खड़े थे वो सेठ है, दूसरे घर है संतान का गुरु सेठ, वो नमस्कार किया सब संतों से। तो संतों ने पूछा कि सेठ ये घर किसका है, श्री ठाकुर जी का है, भगवान का है। गायें खड़ी थी, घोड़े खड़े थे, पग्गियां खड़ी थी, किसी से पूछा ये किसका है ठाकुर जी का, ये किसका है ठाकुर जी का, ये किसका है ठाकुर जी का। बाल बच्चे खेल रहे थे, सर ये किसके, मारा ठाकुर जी है, सब बच्चे सब ठाकुर जी है, परिवार को ठाकुर जी का। कमरा पूछा कि किसका है ठाकुर जी का, मकान पूछा ठाकुर जी का, अलग अलग। तो पूछते गए ठाकुर जी का है, भगवान का है, मारा परमात्मा का है। ऐसे दो तीन तल्ला पर ऊपर गए, ऊपर थे ठाकुर जी का मंदिर था बड़ा सुंदर, एक मंदिर ठाकुर जी का मंदिर है बड़ा, ये सब ठाकुर जी का है। भीतर में जाकर देखा तो बहुत सामग्री ठाकुर जी के मंदिर में, वो मंदिर पूछ रही सामग्री किसकी है, ये सब जितनी है बहुत सुंदर सजावट ठाकुर जी की, सब ठाकुर जी की। धन संपत्ति वैभव देगा तो भरे बहुत भाई, किसका मदद ठाकुर जी का है, ये सब भगवान के है, किसकी किसकी भगवान की मदद, हम सब भगवान का है। ऐसे करते करते ठाकुर जी गए वहाँ, ये पूजन सामग्री सोने के चांदी के बर्तन, मतलब ठाकुर जी की है, ठाकुर जी की सेवा में ठाकुर जी के। वहाँ गहने कपड़े भगवान के तरह तरह की पोशाक धारण करा, फिर नई नई पोशाक धारण किया, किसके ठाकुर जी बनाए, गहने धारण कर तो गहने पड़े थे कहीं धारण किए हुए कहीं ऐसे थे कि गहने किसके ठाकुर जी के बनाए, सब ठाकुर जी के, सब ठाकुर जी के। अंत में बाबा जी ने पूछा ठाकुर जी से, ये मेरे ये ठाकुर जी मेरे ये मेरे और जो ठाकुर जी है ये मेरे, ये होता प्रेम का भाव, ठाकुर जी मेरे और मेरा कुछ नहीं है, सब ठाकुर जी का, अपना कुछ है नहीं, अपना आप भी ठाकुर जी का, बाल बच्चे ठाकुर जी के, स्त्री पुत्र परिवार सबका सब परिवार ठाकुर जी का, सब चीज वस्तु ठाकुर जी के, मकान सब ठाकुर जी के, सामान सब ठाकुर जी के, धन संपत्ति सब ठाकुर जी के, और ठाकुर जी मेरे, ठाकुर जी मेरे। ये ठाकुर जी के सिवाय वस्तुओं को अपनी मानता है ना तो मुंह हो जाता है, और ठाकुर जी की चीज बीच में ठाकुर जी आ गए चीज, और हमारे बीच में आ गई ठाकुर जी, ठाकुर जी हमारे लिए ठाकुर जी की, तो सब चीज शुद्ध हो जाती है, अपवित्र नहीं जाती वो चीज सब। अरे ठाकुर जी के प्रसाद को आप दो मंदिर में जा दो, कण कण लेंगे, कण का भी ठाकुर जी का प्रसाद दो, लखपति करोड़पति लेंगे हाथ प्रसाद सामने आत्मसार में, और वो कहते भाई ये आत्मसार तो है, इसको 5 रुपयों की मिठाई दिला दो, तो बोले मैं कोई कंगला हूँ, 5 रुपये मिठाई ज्यादा ही होती है, ठाकुर जी कड़का थोड़ा सा मिलेगा, वो नहीं रहेंगे, अपमान मानेंगे, तिरस्कार मानेंगे, बेटा ठाकुर जी कड़का देंगे तो राजी हो जाएंगे। कारण क्या है, ठाकुर जी का प्रसाद है वो, मिठाई की भूख तो नहीं है, ठाकुर जी के प्रसाद के रूप में, तो ठाकुर जी की चीज अर्पण करते ही महान पवित्र हो जाती, शुद्ध हो जाती है। जैसे आग में लकड़ी रखो, कोयले रखो, काले ठेकरी रखो, पत्थर रखो, जो रखो सब चमक उठे, क्यों अग्नि में सब चमकती है, इसलिए से ठाकुर जी की चीज हो जाने पर सब चीज शुद्ध हो जाती है, निर्मल हो जाती है, चमकने लगती है, और मेरी कहते ही मेली जाती, मेरी कहते ही मिली। आपने रसोई बनाई, कोई साधु आ जाए तो आप दे सकते हो, पर एक एक व्यक्ति अकेला रहता है, अकेला वो रसोई बनाता है, रसोई बनाकर सामग्री भोग लगा दिया, फिर सब सामग्री को थाली में दे रही परोस दी, अब साधु आया फिर वो आया, क्या करे, अपनी होगी ना वो भोजन साली होगी अपनी, अब वो नहीं तो देने में संकोच होता है और बाबा जी को लेने में भी संकोच होता है, भाई थाली की चीज कैसे ले हम उसने खा जाएंगे, वो अपवित्र हो गए। उसमें भी वो थाली है जिसमें ग्रास बना लिया वो देने तो ग्रास नहीं बनाया, ये नहीं लेंगे अपने लिए बनाया अपवित्र हो गया, ग्रास बना ऐसे किया तो थाली में जितना पवित्र था उतना हाथ में पवित्र नहीं रहा, और मोड़े में छू लिया तो पवित्र नहीं रहा, अपवित्र उचित हो गया उचित हो पवित्र नहीं रहा, और चबा लिया तो अपवित्र हो गया, निगल लिया तो बहुत अपवित्र, अगर उल्टी हो जाए पैसे तो कोई ले देते हैं मक्खिया भिन भराती ले चले कोई कोई समझे अपना हो गया। और एक दिन दो दिन रह जाए फिर राम राम राम राम महान दुर्गंधी से महान खराब हो जाए, जितना जितना अपना लिया अपना है हमारा लिए है हमारे लिए है उतनी चीज बहुत गंदी हो जाती है, संत महात्मा भी उसको ग्रहण नहीं करते, गंदी चीज है भाई अपना लिया वो हमारी कोई चीज नहीं। चूरू में एक संत रहते थे उनकी बात सुनी, उनकी बात सुनी एक भाई गुवाहाटी गया मौसम क्या तो अरे इंड लाया हो बहुत बढ़िया इंड लाया महाराज के लिए, और इंडी लाकर महाराज के अर्पण करी, महाराज के क्या कपड़ा हमारे बहुत है कहने महाराज ये कृपा रखो रखते, एक दो पंडित आए पंडित आए दर्शन करने के लिए, एक पंडित ने सो देखा हंडी तो बढ़िया है से? तो जाने लगे तो सबने कहा पंडित ये ले जाओ ये आप ले जाओ कि नहीं बनाया आपके लिए हमारे काम की नहीं रही है, आपका क्या बढ़िया है तो बढ़िया हमारे काम की नहीं, उससे तो हो गई है रूठन हो गई, आपका मन चला रहा है मन की अच्छी है तो हमारे काम को ले जाओ दे ही नहीं पंडित जी ले जाओ हमारे काम की नहीं है, काम किसी का भी मन चले किसी को अच्छी लगे वो रूठन हो गई उच्छिष्ट हो गई ये आप ले जाओ दे दिया, आपका मन जिसमें चलता है आपको अच्छी लगती है वो रूठन हो ठाकुर जी नहीं स्वीकार करते वो उचित हो गए, और ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाया जाए केवल ठाकुर जी के लिए, मन में कोई भाव है ही नहीं अपने पाने का, ऐसा नहीं आज सर्दी है क्या बोलो कि ठाकुर जी का हलवा बनाओ तो हलवा उचित हो गया, हलवा बनाओ गर्म गर्म हलवा खाएंगे ठंड है ये मन में आया ना, अब वो हलवा ठाकुर जी काम का नहीं उचित हो गया, और बनाए रसोई साग बनाया साग में नमक भूल गए नमक डाल दिया फिर डाले तो ज्यादा हो जाएगा खराब, और नहीं डालेंगे तो पीघा रह जाएगा, तो उसमें थोड़ा रस ले लिया बाजार चख लिया फिर धूप डाल गए वो उसी से नहीं हुआ, वो उसी से नहीं हुआ कैसे विचित्र बात है, अपने ले लिया चख लिया तो भी साग उसी से नहीं हुआ क्यों, ये किस वास्ते चखा कि ठाकुर जी के ठीका न रह जाए, ठाकुर जी के लिए चखा अपने स्वाद नहीं लिया उसका, ठाकुर जी की कमी नहीं रह जाए तो लेने पर भी उचित नहीं हुआ, और मन में रहेगा आज हलवा बनाओ ठाकुर जी भोग लगा फिर खाएंगे गर्मा गर्म उचित हो गया, अब इसको ठाकुर जी तुम्हारा मन चल गया, तो प्रेम में अपनी चीज होती नहीं कोई ठाकुर जी चीज होती है इस बात से भोग लगाते, एक संत की बात हमने जुड़ी अच्छे संत थे तो उनको दिया ला करके और वो पाने लग गए, तो कहा महाराज आपने भोग नहीं लगाया कि भोग क्या लगे ठाकुर जी है ये भोग हम क्या लगाए उनका प्रसाद है ठाकुर जी का ही, और ठाकुर जी का प्रसाद है वो भोग लगा प्रसाद ही होता है और क्या होता है, ठाकुर जी के अर्पण करते प्रसाद, तो हमें जो कुछ मिलता है भगवान का ही मिलता है। रामायण माया है तुम्हें निवेदित भोजन करें, आपका ही भोजन करते वो भगवान के निवेदन कर दिया बस। अब जो मिलेगा वो ठाकुर जी का मिलेगा, हमारे को तो ठाकुर जी का ही प्रसाद है वो। और प्रभु प्रसाद पटभूषण धरे, कपड़ा भी पहरे, बहना माता कपड़ा पहरे, गहना भी धारण करे, तो तुम्हें निवेदित भोजन करे ही। अरे प्रभु प्रसाद पटभूषण धरे, अपने धारण कर कपड़ा है गहना है को जान के तो भगवान का प्रसाद करेंगे। अपना गहना नहीं चाहिए, अपने को श्रृंगार नहीं चाहिए, हमारे को जरूरत नहीं, हम तो प्रभु प्रसाद पटभूषण धरे। तो जो कुछ अब धारण करे प्रभु प्रसाद है, दुनिया में जो कुछ है ठाकुर जी की भोग लगा हुआ है, ठाकुर जी की है, सब भगवान की है। एक संत की बात सुनी अपने, बृंद बृंद तो त्यागी संत थे अच्छे, जहां देखा मिठाई बहुत बढ़िया बनी हुई पड़ी दुकान पर, तो खड़े रह जाते ठाकुर जी बोला ये मिठाई आप पाओ, ये मिठाई आज ऐसे ही बने रसगुल्ला आप आइए महाराज, ये जलेबी है अमृत है महाराज, ये आप उसके भोग लगाइए। दुकान में अपनी दुकान किसी की बाजार में देखा कि बड़ी मिठाई बढ़िया है, तो बढ़िया तो ठाकुर जी के लिए होती है, ठाकुर जी भोग लगाते, ठाकुर जी भोग लगा दे सभी बढ़िया कपड़ा दिए, ये ठाकुर जी है, ये तो भगवान के लिए है, भगवान का है, ऐसा मान के सब अपने लेने को जरूरत नहीं। कहते भी हमारे लिए प्रसाद दे, प्रसाद क्या ले भगवान के, ठाकुर जी प्रसाद हमारे लेंगे ही ठाकुर जी, ठाकुर जी की सब चीज है मिलेगा, प्रसाद ही तो मिलेगा और हमारे को मिल नहीं सकता तुझे। ये पंचामृत है, पंचामृत अमृत है, पांचों पांचों चीज क्या, एक तो मैं प्रभु का हूँ, केवल प्रभु का ही हूँ और किसी का ही नहीं हूँ, और कोई मेरा नहीं है, मेरा तो ठाकुर जी है और कोई मेरा नहीं, और मैं और किसी का नहीं हूँ, ठाकुर जी का ही हूँ। तो अपने आप को भगवान ने अर्पण कर दिया, एक बात। दूसरा, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान के मकान में रहता हूँ, ये सब भगवान के है, भगवान के दरबार में रहता हूँ हर समय, भगवान से बाहर रहता ही नहीं, सड़क पड़े तो भगवान की सड़क है, मकान दिखे तो भगवान मकान है, जहां जी वो भगवान के है, हमारे ठाकुर जी के है, मस्त रहता है। पेड़ दिखे वृक्ष दिखे तो ठाकुर जी के है, मकान दिखे तो ठाकुर जी के है, गाय भैंस भेड़ बकरी दिखे ठाकुर जी के, सब ठाकुर जी के, आपके मस्त होता रहते हर सब, हरदम राज मस्त रहे, तो ठाकुर जी के दरबार में रहते हैं, हम ठाकुर जी के है। और काम धंधा करे वो ठाकुर जी काम करते हैं, व्यापार करो, दलाली करो, दुकानदारी करो, खेती करो, जो कुछ करते हैं क्या करते हैं, ठाकुर जी काम करते हैं, क्या करते हैं ठाकुर जी काम हर समय। तो ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी के दरबार में रहते हैं, ठाकुर जी काम करते हैं, और उसे जो मिलता है वो ठाकुर जी का प्रसाद है। जो ठाकुर जी का काम करता है उसे जो मिलता है वो भी ठाकुर जी का ही है, ठाकुर जी का प्रसाद पाते हैं, और ठाकुर जी के प्रसाद से ठाकुर जी के जनों की सेवा करते हैं, व्यापार आदि मिलता है ठाकुर जी का प्रसाद, और बाल बच्चे ठाकुर जी के तो उसका पालन करना भी ठाकुर जी का काम, क्यों ये ठाकुर जी के ऐसे हमारे तो है ही नहीं कोई। तो पांच चीज हुई, मैं ठाकुर जी का हूँ, ये स्थान ठाकुर जी का है, और यहाँ जो काम धंधा है वो ठाकुर जी का है, जो कुछ मिलता है वो ठाकुर जी का है, और ठाकुर जी के प्रसाद से ठाकुर जी के जनों की सेवा करता हूँ, बस ये पांच। अपना कुछ ही नहीं, ना मैं अपना हूँ, ना मेरा घर है, ना मेरा मकान है, ना मेरी चीजें है, ना मेरा काम है कोई, ना कोई वस्तु है, ना कुटुंब मेरा है, ठाकुर जी का कुटुंब है, ठाकुर जी कुटुंब का पालन करता हूँ, ठाकुर जी का रहता हूँ, ये पंचामृत है। अगर आप कृपा करके इसको मान लो आज ही निहाल हो जाओ, हमारा है ही नहीं, हृदय से हमारा नहीं, रक्षा करना इनकी वृद्धि करना सुचारू रूप से करना ये हमारा काम है, ठाकुर जी का काम है, चोरी हो जाए तो ठाकुर जी कहोगे हमारे क्या हुआ। बिजनौर में कहते कन्हैया भक्त था, बिजनौर में एक कन्हैया भक्त था, भगवान का भक्त कन्हैया, धनी आदमी था। रात्रि में आ गए डाकू पिस्तौल लेकर के, तो कन्हैया पूछे कैसे आए हो, प्राण लोगे इतर लोगे कि धन लोगे, क्या लोग बताओ, आपकी मजे ले लो, प्राण लेना हो तो लगा दो, कुड़ी लगा दो, इज्जत लेना हो तो आपकी हमारी फजीती कर दो, नहीं हम तो धन लेंगे। कितना लोग, कितना हजार में हो याद नहीं है, उससे क्या 10-20 हजार के कर लेगा, कोई लेगा दे दिया, चाबी दे दी, अच्छा भी है इतने जुड़ी में पैसे जितना चाहिए। हल्ला हुआ कि रात कन्हैया के यहाँ डाका पड़ गया, डाकू आगे ले गए तो कलेक्टर ने बुलाया, ऐसे डाकू पड़ा कहा ना हमारे डाकू पड़े ही नहीं, तो क्या हुआ, ठाकुर जी आए थे, ठाकुर जी की चुरी, ठाकुर जी आए, ठाकुर जी इतना चाहिए ले गए, जरूरी है समझा के, जरूरी न हो तो रात में क्यों आते, रात में तो आराम करते सब कुछ भी, तो जरूरत ज्यादा थी तब रात्रि में जगे आए, इस वास्ते ठाकुर जी है तो अर्पण कर दिया, बुला लिया ठाकुर जी आपका ले जाओ, हमारा का पढ़ा ही नहीं, ठाकुर जी चीज ही हम रक्षा करते हैं, और ठाकुर जी जरूरत पड़ी तो ठाकुर जी ले जाओ, हम तो मुनि में काम करते हैं, मालिक कहता है लाओ इतने रुपये यहाँ रख दो, उसमें रख दो, उसमें रख दो, मन इस दुकान में नहीं उस दुकान में, उस दुकान में हमें क्या मतलब, इस दुकान से उस दुकान हमें क्या लेना, मालिक का धन है जिस दुकान में रखना चाहे रख दो, तो ले गए लाका हमारे नहीं पड़ा, ठाकुर जी आए थे, ठाकुर जी की चीज थी, ठाकुर जी ले गए। हरे काम ऐसे उस कन्हैया भगत की बात सुनी महाराज, ऐसे बोला मैं प्रसन्न रहता ठाकुर जी काम करता सुचारू रूप से, चीज नष्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ठाकुर जी की चीज है, रक्षा करनी पूरी अच्छी तरह से रखते, और ठाकुर जी आ जा जाने के लिए तो फिर है किस लिए, हम तो मुनीम है मालिक की चीज है, मालिक ले जाओ है रखे है, उनकी खुद खुशी है सब भगवान की, ये एक बहुत प्रेम प्राप्त करने का बड़ा बढ़िया मार्ग है, और भगवान जो करे उसमें खुश रहे, बुखार आ जाए तो उसमें ही खुश रहे, बीमारी हो जाए उसमें ही खुश रहे, जो कुछ हो जाए भगवान ने कर दिया, भगवान ने भेद बनाया है तो बहुत अच्छा काम किया, प्रभु ने कृपा कर दी हमारे पर विशेषता से कृपा कर दी, इस बात से बड़ी कृपा हुई, बड़ी मौज हुई, बड़ा आनंद हो गया, सारा ठाकुर की चीज है, उसकी चिंता होती ही नहीं कभी, चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, चिंता करे वो करो मालिक करे, बालिक क्या चिंता करे, बालक खेले खूब काम करे, ठाकुर जी काम करेंगे, रात दिन खटेंगे परिश्रम करेंगे, ठाकुर जी का काम है, हमारे काम में तो भूल भी हो जाए कोई हल नहीं, पर ठाकुर जी काम में कैसे भूल करे, ठाकुर जी काम ठीक तरह से करे। अब आप क्या ना व्यापार सीखना हो तो सत्संग करो, तो ये सत्संग है, सतनाम है परमात्मा का, परमात्मा के साथ संबंध जुड़ जाइए सत्संग, हम भगवान की भगवान है हमारी तो सत्संग हो गया, ऐसी चीज हमारी है कुसंग हो गया, असत संग हो गया, ये असत है हमारी होती असत। हमने एक पुस्तक में बात पढ़ी बड़ी विचित्र लगी, उसमें प्रश्न आया कि सत्कर्म और असत कर्म क्या, सत्कर्म और असत कर्म कि अपने लिए किया जाए वो असत कर्म, ठाकुर जी के लिए सत्कर्म, हमारे लिए किया जाए असत कर्म, भोजन भी हम करें तो असत कर्म किया, सोए में अपने सुख के लिए तो असत कर्म किया, कपड़ा हमारा है तो असत कर्म किया, जहाँ अपने बनाया अपने मतलब असत कर्म हो गया, अपना चोरी ठाकुर जी का माने सत्कर्म हो गया, सब कर्म सत्कर्म, भोजन करो तो सत्कर्म, पानी पियो तो सत्कर्म, टट्टी पेशाब जाओ तो सत्कर्म, क्यों ठाकुर जी का ये शरीर है तो साफ करना भी तो ठाकुर जी का मकान चीज साफ रखनी ठीक है या नहीं, तो भगवान की सेवा करते हैं, तटी पेशाब भी सेवा करते हैं भगवान की, स्नान करते हैं भगवान की सेवा करते हैं, कपड़ा धोते हैं भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की चीज है, उसको साफ करते भगवान ही है, हमारा कोई मतलब नहीं है। जो आ जाए बुखार आ जाए आ जाए तो भगवान का है, हमारे है ही नहीं, हम किस वास्ते कहे इसमें, हम कोई दखल नहीं देते। महाराज ठाकुर जी की चीज है ये, अगर विद्या सीख रहे तो इतनी तो सुगम है, बहुत सुगम है। सच्ची बात है ये, आप रख सकते हो, आप धन रख सकते हो, जन को रख सकते हो, मौत से बच सकते हो, पर है हाथ में तो उन हाथ में है ही नहीं। मिथ्याभिमान कर असत कर्म क्यों करें, असत संग क्यों करें, कर तो कर सकते नहीं तो करने की हमें जरूरत नहीं। ठाकुर जी का काम करेंगे, ठाकुर जी का काम करेंगे, सत्कर्म हो गया, सब सब सत्कर्म ठाकुर जी के लिए ही किया जाए, उनकी प्रसन्नता के लिए ही किया जाए। भोजन भी ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, भोजन क्यों करते हैं, ठाकुर जी राजी होंगे। बालक भोजन अच्छा कर देता है तो माँ प्रसन्न होती है, हमने सब सुना है, माँ के हाथ से भोजन अच्छा करे माँ करे, आज तो खुश हो गए, आज तो हमारा जी स्वर होगी, स्वर जी मिली हो, भोजन कर दिया माँ कर दिया, आज तो खुश हो गए। ऐसे भोजन करने से ठाकुर जी खुश होते हैं, इस बात से भोजन करते हैं, जल पीने से ठाकुर जी राजी होते हैं, जल पीते हैं। नहीं तो हमारी क्या जरूरत, क्या भोजन की जरूरत, क्या जीने की जरूरत, हमारी जरूरत है हमारी कोई चीज है ही नहीं, हमें जीने की जरूरत नहीं। ठाकुर जी के लिए जीते हैं, ठाकुर जी राजी रहते हैं, इस तरह ठाकुर जी काम करते हैं, भोजन करते हैं ठाकुर जी का काम, जल पीते हैं ठाकुर जी का काम, कपड़ा ओढ़ते हैं ठाकुर जी का काम, रात्रि में गर्म कपड़ा ओढ़ सो रहे हैं, ठाकुर जी का काम है। ठाकुर जी के शरीर को खराब कैसे करें, तो बीमार हो जाए तो रोज जी को ठाकुर जी का काम करेंगे हम, तो हमारे को काम करना है ही नहीं, हमारी कोई चीज है ही नहीं, अपने से कुछ नहीं। थोड़ा थोड़ी मर जाए तो आनंद ठाकुर जी की चला गया, और जन्म जाए तो ठाकुर जी यहाँ से एक और आ गया, ठाकुर जी के यहाँ से एक आया, एक संत थे, बस अभी देखो दूसरे जाकर मिलते प्यार करते सलाह से, ये ठाकुर जी यहाँ से आया है, अभी नया आया है, ठाकुर जी यहाँ से आया, ठाकुर जी यहाँ से एक आया, बस का होते गधी का होते गाय का होते भैंस का हो, ठाकुर जी यहाँ से आया है, नया आया इसकी सेवा करो, देखते राजी हुए, ठाकुर जी यहाँ से आया हुआ है, अभी आया है, अभी थोड़े दिन हुआ ठाकुर जी यहाँ से आया, खुश होते हो, देख देखो किस बसरा है, किस कौन मालिक है, अपने क्या मतलब है, हमारे ठाकुर जी के यहाँ से आया है, ठाकुर जी का है, देख देख खुश हो गए, रात दिन भक्ति हो जाएगी, प्रेम प्राप्त हो जाएगा, कठिनता सहने से प्रेम हो जाए ऐसी बात नहीं है। गुफा में रहने से तू रहते हैं बहुत सी गुफा में रहते नदी, गुफा में रहने से क्या हो, जल स्नान करे जल नदी में बहुत मछलियां रहती है, तो उसे नहीं है, ठाकुर जी के चरणों बज रहे हैं, ठाकुर जी का स्वरूप है, जमुना ठाकुर जी का स्वरूप है, महारानी है ठाकुर जी, डुबकी लगा भैया मैया मैया कह रहा डुबकी लगा रहे, माँ की गोदी में रहते हो तो मौज से, कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। जगन्नाथ पंडित राज थे, बहुत नामी पंडित थे वो, बहुत नामी पंडित, बादशाह खेलता था शतरंज, उसको शतरंज की बड़ी शौक थी बादशाह को, तो शतरंज के मैच में कोई उस बादशाह को मैं बहुत होशियार था, उसमें शतरंज में बहुत तेज था, तो पंडित राज जगन्नाथ थे पंडित राज, उन्हें खेला खेला तो बादशाह खुश हो गया कि ऐसा खेलने वाला शतरंज ऐसा मर्म जानने वाला कोई आदमी नहीं, तुम मर्म जानते हो, खुश हो गए, हम पंडित जी हमारा काम करो, एक हमारी कन्या है वो आप ले लो, बड़ी सुंदर कन्या युव थी, इंद्र नाम की, बहुत सुंदर, खुश होकर मैं दूंगा, तो पंडित जी अच्छी बात है। अब वो पंडित जी ने कन्या स्वीकार कर लिया, विवाह कर लिया, तो पंडित हो रहे बिगड़ गए थे, बिगड़ गया रे मुसलमान हो गया, मुसलमान की कन्या ले ली तो ये तो खराब हो गया, अब शुद्धि करो। तो कहते हैं गंगा जी का घाट था नीचे 52 पीढ़ी थी उनकी सीढ़िया, तो वहां बैठ कर गंगा जी की गंगा लहरी बनाई, श्लोक है बड़े सुंदर, वो श्लोक बनाए गंगा जी स्तुति करी, तो गंगा जी चढ़ती गई, चढ़ती चढ़ती ठीक जगन्नाथ के पास आ गई और जगन्नाथ स्नान कराया, स्नान कराए उसमें बह गए। मैया अब मैं नहीं रहूंगा यहाँ, अब तो माँ की गोद में रहूंगा। माँ की गंगा जी से ये पवित्र था और पवित्र था, गंगा मैया गोद में चले गए। नामी पंडित हुए हैं संस्कृत साहित्य में, पंडित राज जगन्नाथ जी का नाम है। पंडित राज कोई नहीं आ, कृष्ण गंगा तर बनाया उन्होंने, गंगा देवी है ये, गंगा देवी एक रस गंगाधर बढ़ाया, रस गंगाधर काव्य का बड़ा ऊंचा ग्रंथ रसों का, श्रृंगार हास्य करुणा रौद्र भयानक विभत्स आदि के रसों का वर्णन किया। उन्होंने पता ही आता भाई कि रस का लक्षण भी मैं बनाऊंगा और उदाहरण भी मेरा ही दूंगा, दूसरे को बनाए उच्छिष्ट नहीं दूंगा किसी का, किसी का और का श्लोक नहीं दूंगा और श्लोक की सहायता नहीं दूंगा, अपना ही बनाया वो सब, उदाहरण भी अपने बनाए हुए, श्लोक भी अपने बनाए हुए, लक्षण भी अपने बनाए हुए। ऐसे जगन्नाथ पंडित थे नामी, गंगा जी की भक्ति गंगा भैया आ गई, माँ आ गई तो माँ माँ माँ करी। अब बोलो कितने शुद्ध हैं वो, अब कुछ किस शुद्धि करोगे उस करोगे। गंगा जी मैया आ गई, भैया भैया माँ माँ माँ, माँ की गोदी में चलेंगे, माँ की गोदी में रहेंगे हम तो, माँ की गोदी, माँ की गोदी के समान क्या होगा और क्या चीज होगी, सबसे बढ़कर माँ की गोदी। ऐसे कैलाश आश्रम की बात हमने सुनी, गंगा आई जोर से, बाढ़ आया, पत्थर आ गए महाराज, पत्थर आकर के मकान के पास में आ गए। वो कैलाश आश्रम है ही आपने देखा ही होगा, पहाड़ में पहाड़ स्वर्गाश्रम है वो आई तो महाराज वहाँ के महंत थे वो नाचने लगे, आज तो भैया आ गए, आज तो भैया आ गए घर पर, आज तो भैया की गोदी में जाएंगे। लोग कह रहे मकान बह जाएगा, सब इतना जोर से बाढ़ आ रहा है, बह जाएगा, भैया आ गए, भैया की गोद में बह गए, पत्थर आ गए महाराज चलेंगे, पत्थर आकर के पत्थरों से ही वो रक्षा हो गई, पर वे नाचने लग गए। आज तो मैया आ गई, मैया की गोद में जाएंगे, आज तो माँ की गोद में जाएंगे, आज तो माँ की गोद आएगी। बोलो इन्हें मकान गिर जाएगा महाराज, बैजा हो गए, बड़े मेहनत से संपत्ति बहुत थी, माँ की गोद में जाएगा, फिर बाहर नहीं हो जाएगी। पर उनके मन में तो प्रसन्नता हुई, माँ आ गई, माँ माँ माँ माँ गंगा मैया, गंगा मैया माँ की गोद में। तुम्हारे अपने में किसी की ताकत, गंगा माँ तो कह दोगे, जमुना मैया कह दोगे, पर तो बह जाओगे। तो माँ की गोदी जो गोदी लगती है, अरे बह जा पानी चल जाएंगे ना, मर जाएंगे, मर जाएंगे तो माँ की गोदी मरने में क्या है। माँ माँ माँ माँ तो जगन्नाथ जी महाराज बह गए, पंडित राज से पंडित ने कह दिया कि भ्रष्ट हो गया, मुसलमानी के साथ विवाह कर दिया, भ्रष्ट हो गया, तब शुद्धि कैसे हुए, शुद्धि हो जाए, सब भगवान के अर्पण कर देना, अपने आप को दे देना, प्रेम हो जाएगा सज्जनों, करके देख लो ना हो तो देख लो, सब भगवान का, हमारा कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, चिंता मिट जाएगी। देखो चिंता अपनी होती है, अपने मान रहे मकान उसकी चिंता होती है। एक सज्जन वो कहते थे कलकत्ता में एक जगह आग लग गई, वहाँ घर था हमारा, तो भागे जोर से, उन्हें कही भी बात करता हूँ, जोर से भागे भागे भागे, वो पहुंचे तो मैंने अपने घर नहीं दूसरे घर में गया, तो चिंता मिट गई, अपने नहीं लगी। ठाकुर जी के लगे तो नामदेव जी महाराज के घर में आग लग गई, आग लग गई, अब आए खुशी हो रहे गए, क्या है भोग लगा दिया भगवान ने, ठाकुर जी ने भोग लगा दिया, बाहर कोई चीज मिली वही भी सदा नहीं, इनके अपराध किया, सब लगाओ भोग, सब कुछ लगा दिया, राजी हो गए, वाह वाह वाह भगवान भोग लगा, तो भोग लगने प्रसाद देते है कि नहीं, अब ठाकुर जी भोग लगा तो प्रसाद भी देते हैं, तुमने बोला एक प्रसाद लो, तुम भगवान ने देखा रे सब कुछ हमें दे दिया, तो राम नाम देव की छान छुपाई मकान बनाकर देना पड़ा ठाकुर जी को, क्योंकि प्रसाद वो लगा दिया, प्रसाद लगे प्रसाद देव तो प्रसाद देना पड़ा। नामदेव जी खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, ठाकुर जी भोग लग गया, बाहर बड़ी चीजें भी सर से लोग अभी कह रहे थे कोई कहेगा पागल है ये। भैया एक पद सुना रहा थे, तेरों न चाहो नाचू, तेरों न चाहो नाचू, बस भगवान जी सर तुम नचाओ जैसे नाचो भगवान। हरा नट राजा थारे न चाहो नाचू, मारा नट राजा थारे न चाहो नाचू, प्यारे गिरधर लाल थारे न चाहो नाचू, प्यारा गिरधर लाल थारे न चाहो नाचू, ए जी थारे घर में रहूं निरंतर थारी ही हाट चलाऊं, थारे घर में रहूं निरंतर थारी हाट चलाऊं, थारे धन से थारे जन की, थारे धन से थारे जन की सेवा टहल बजाऊं, मारा नट राजा हरे न चाहो नाचू, प्यालाल हरे न चाहो नाचू, मारा नट राजा हरे न चाहो। जिस रंग का कपड़ा पहिरावे वैसोई स्वांग बनाऊं, रंग का कपड़ा पहनावे जैसा बोल बुलावे मुख सुन, जैसा बोल बुलावे मुख सुन वैसी ही बात बनाऊं, मारा नट राजा हरे नचायो नाचू, मारा नट राजा प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचू, रूखा सूखा जो कछु देवे थारे भोग लगाऊं, रूखा सूखा जो कछु देवे थारे भोग परसिया छाछ राबड़ी, खीर परसिया छाछ राबड़ी सबड प्रेम से पाऊं, मारा नटराजा हरे नचायो नाचू, मारा नटराजा हरे नचायो नाचू, प्यारा गिरधर लाल हरे नचायो। हर का प्राणी कयो न माने मन मन खुशी मनाऊं, घर का कोई न माने, घर का कयो न माने मन मन खुशी मनाऊं, थारे इन मंगल विधान में, थारे इन मंगल विधान में मैं क्यों टांग अड़ाऊं, मारा नट राजा हरे नचायो नाचू, मारा नट राजा हरे नचायो नाचू, प्यारा गिरधर लाल हरे नचायो। जो तू ठोकर मार गिरावे लकड़ी जो गिर जाऊं, जो तू ठोकर मार गिरावे लकड़ी माथे ऊपर बिठावे, जो तू माथे ऊपर बिठावे तो भी ना शर्माऊं, मारा नट राजा हरे नचायो नाचू, मारा नट राजा हरे नचायो नाचू, प्यारा गिरधर लाल हरे नचायो नाचू। हजार पकड़ ले जावे दौड़ो दौड़ो जाऊं कोस हजार पकड़ ले जावे दौड़ो दौड़ो जाऊं जो तू आसन मार बिठावे जो तू आसन मार बिठावे घोड़ो ना यही लाऊं मारा नटरा जो तू तन के रोग लगावे ओढ़ सिरक सो जाऊं जो तू तन के रोग लगावे ओढ़ सिरक सो जाऊं जो तू काल रूप बन आवे जो तू काल रूप बन आवे लपक गोद में आ उलटो सुलटो जो कुछ कर ले मंगल रूप लखाऊं उलटो सुलटो जो कुछ कर ले मंगल रूप लखाऊं थारी मन चाही मैं प्यारा थारी मन चाही मैं प्यारा अपनी चाह मिलाऊं मारा नटराजा चंद्र की मोर मुकुट बंसी वाले की वृंदावन बिहारी नारायण नारायण नारायण।